श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय के 17 श्लोकों की चर्चा हम कर चुके हैं। 18वें श्लोक की चर्चा आज होनी है। परमात्मा का जो निरुपाधिक स्वरूप है उसमें कर्तृत्व कारयित्रित्व नहीं है और वही जीव का भी परमार्थ स्वरूप है, इसलिए जीव में भी कर्तृत्व कारयित्रित्व और भोक्तृत्व नहीं है। कार्यक्रम संघात रूप उपाधि से आविद्यक तादात्म्य अभिमान करने पर ही कर्तृत्व जीव में आता है, कार्यतृत्व आता है, भोक्तृत्व आता है। और सोपाधिक ब्रह्म का उपाधि काल में भी जीव का जैसे उपाधि के साथ तादात्म्य अभिमान होता है, ऐसा तादात्म्य अभिमान न होने से अज्ञानी जीवों के दृष्टि में भले ही सोपाधिक ब्रह्म कुछ कराता हुआ सा प्रतीत हो, लेकिन उस समय भी तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमव्ययम् के अनुसार अपने निर्विशेष स्वरूप में ही ब्रह्म का यानी सोपाधिक अवस्था में भी अवस्थान रहने के कारण शास्त्र दृष्टि में और परमात्मा की दृष्टि में परमात्मा निर्विकार ही है। और इसी बात को 14वें श्लोक में कहा गया था, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। तो कहा फिर हो कैसे रहा है, तो स्वभावस्तु प्रवर्तते के अनुसार परमात्म अधिष्ठित अर्थात परमात्मा में अध्यारोपित जो माया है उसी का यह परिणाम है, वही प्रवृत्त हो रही है, कर्ता कारयिता के रूप में वही प्रतीत हो रही है। इसलिए परमात्मा का जो परमार्थ स्वरूप है उसमें निर्विकारता मात्र होने के कारण किसी के द्वारा निवेदित पुण्य पापों का आदान रूप विकार भी नहीं है, ग्रहण रूप विकार भी नहीं है। तो परमात्मा के इस परमार्थ स्वरूप विषयक ज्ञान आवृत्त हैं जिनका परमात्मा के परमार्थ स्वरूप विषयक अज्ञान से, वे ही परमात्मा कराते हैं, जीव करते हैं, जीवों के द्वारा किए गए कर्म का फल परमात्मा भुगवाते हैं, जीव भोगते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं, इस भ्रांति में रहते हैं। तेन मुह्यन्ति जंतव से 15वें श्लोक के चतुर्थ पाद में बताया गया था। और ये जो परमात्मा निर्विकार है और निर्विकार परमात्मा ही मेरा परमार्थ स्वरूप है इत्याकारक ज्ञान से, निर्विकार स्वरूप विषयक अज्ञान निवृत्त हो गया है जिनका, वे हमेशा मैं के रूप में उसी परमात्मा का वो अनुभव करते रहते हैं। उनका वह अज्ञान को निवृत्त करने वाला ज्ञान उस परमार्थ स्वरूप को प्रकाशित करता है। जैसे अपने प्रकाश्य जगत को आदित्य प्रकाशित करता है, ऐसा उनका अनावृत जो विवेक ज्ञान है, असत्वापादक एवं आभानापादक आवरण निवृत्त हो गया है जिनका, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुषों के हृदय में उनका वह विवेक ज्ञान उनके परमार्थ स्वरूप को प्रकाशित करता रहता है। इस बात को 16वें श्लोक में बताया। और ये ज्ञान होता किनको है, तो कहा जो तद्बुद्धि है, का मतलब परमात्म अभिमुखी बुद्धि जिनकी है। कश्चित् धीर प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत अमृत आवृत्त चक्षु अमृतत्वम् इच्छन, यह कठ श्रुति जिन्हें धीर बता रही है, आवृत्त चक्षु बता रही है, वे प्रत्यगात्मा को जान पाते हैं। उसी के आधार पर ये कहा गया कि तद्बुद्धि जो है, वहां धीर शब्द में भी धी यस्यास्ति सधीरा ऐसे मत्वर्थीय र प्रत्यय है, और धी शब्द से यही परमात्माभिमुख बुद्धि को लेना है जो अंतर्मुख है, परमात्माभिमुख बुद्धि वाले हैं। ये में वैश्य वृणुते तेन लभ्य से, जिनके हृदय में मात्र एक परमात्म विषयनी ही तीव्र आकांक्षा है, जिज्ञासा है, वे हैं तद्बुद्धय, और इसीलिए तदात्मा है, जिनके दृष्टि में ये अनात्मा कार्यक्रम संघात कहो या पंचकोश कहो, यह आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है, अपितु परमात्मा ही तत्शब्दित, परमात्मा का परमार्थ स्वरूप ही अहमर्थ है, उन्हें कहा जाता है तदात्मा। तत् यानि परमात्म स्वरूपम आत्मा एशांते तदात्मानः, वही, और आत्मा शब्द का अर्थ है स्वरूप, जिनके दृष्टि में अपना परमार्थ स्वरूप वो निर्विकार ब्रह्म ही है, और इसलिए तन्निष्ठ है, का मतलब ब्रह्मनिष्ठ है, और तत्परायण है का अर्थ है कि वे परमात्मा रथ है, अने आत्मक्रीड है, ब्रह्मनिष्ठ होने से आत्मनिष्ठ होने के कारण उनकी रति यानी क्रीड़ा अनात्मा बाह्य गेंद आदि के साथ तो होती ही नहीं, और अन्य व्यक्तियों के साथ तो होती ही नहीं, अपने कार्यक्रम संघात के साथ भी नहीं होती। जिनकी बुद्धि निर्विकार स्वरूप में ही विचरण करती है, तो माना जाता है कि वे तत्परायण है, मतलब आत्मरति है। ऐसे जो होते हैं उन्हें उनका वो जो ज्ञान है अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार, वो ज्ञान निवर्त्य समस्त दोषों से रहित कर देता है, इसलिए उन्हें कहा जाता है ज्ञान निर्धूत कल्मषा, ज्ञान से निर्धूत हो गए हैं यानी क्षीण हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं अविद्यादि कल्मष शब्दित क्लेश जिनके, वे ज्ञान निर्धूत कल्मष है। तो इसीलिए क्या हो जाता है कि वे पुनरावृत्तिम अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति। अपुनरावृत्ति है मोक्ष, यद गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, उसे प्राप्त करता है। का मतलब विधेय कैवल्य को प्राप्त करता है, उनका इस संसार में फिर जन्म नहीं होता। ये बात कही गई थी 17वें श्लोक में। अब जिनका अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार से आत्म विषयक अज्ञान निवृत्त हो गया है, ऐसे जो तत्वज्ञ हैं उन्हीं को पंडित भी कहा जाता है। पंडा शब्द का अर्थ है वो तत्वनिष्ठा बुद्धि, सद असद विवेकिनी बुद्धि को पंडा कहते हैं। और सा संजाता ये शांते पंडिता, और सद असद विवेकिनी बुद्धि पंडा शब्दित जिनके बुद्धि में प्रकट हो गई है तत्वमशादी वाक्यों से, वे हैं पंडित यानी आत्मज्ञ तत्वनिष्ठ, परमात्मा के परमार्थ स्वरूप का मय के रूप में अनुभव करने वाले ज्ञान निर्धूत कलमस जो हैं वे ही पंडित हैं। वे जब तक उनका यानी विधेय कैवल्य तो प्राप्त करते हैं, ये पूर्व श्लोक में बताया गया, गच्छन्ति पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कलमशा। और ज्ञान निर्धूत कलमश शब्दित जो पंडित हैं विधेय कैवल्य के अधिकारी, जब तक उनका प्रारब्ध है तब तक जीवित अवस्था में तत्वदर्शन किस प्रकार करते हैं, जीवित तत्वज्ञ का तत्वज्ञ की दृष्टि तत्व विषयनी कैसी होती है, ये पूछा जा रहा है कि पंडिता कथम तत्वम पश्यंती। 18वें श्लोक के अवतरण भाष्य में पहले पंडित शब्द की व्याख्या कर दी कि येषां ज्ञानेन नाशितम आत्मनः अज्ञानम ते पंडिता। 18वें श्लोक में पंडित शब्द आ रहा है तत्वज्ञ के लिए, परमार्थ स्वरूप दर्शी के लिए। तो पंडित कौन है, 18वें श्लोक में प्रयुक्त पंडित शब्द का अर्थ, तो कहते हैं ये साम ज्ञानेन नाशितम आत्मनः अज्ञानम ते पंडिता। तो जिन्हें अज्ञान का निवर्तक तत्त्वमसि वाक्यार्थ बोध हो चुका है, तत्त्वमसि वाक्यार्थ बोध से जिनका आत्म विषयक यानी आत्मा के वास्तविक स्वरूप विषयक अज्ञान नष्ट हो गया है, वे पंडित कहलाते हैं। असत्वापादक आवरण अभानापादक आवरण दोनों भी निकल गए, वो तत्व ज्ञान होता ही उन्हीं को है जिनकी बुद्धि साधन निवर्त्य दोषों से रहित होती है। का मतलब पहले कृतकर्मा है कृतोपास्ती है उन्हें ही तत्व ज्ञान होता जो अज्ञान का निवर्तक होता, और फिर उस ज्ञान ने भी ज्ञान निवर्त्य जो दोष है अविद्या काम कर्म जो जन्म के हेतु बनते हैं उनको निवृत्त कर दिया। तो अब कोई भी दोष नहीं रहा जिनके अंदर, दो ही प्रकार के दोष हैं, साधक के द्वारा निवर्त्य दोष और ज्ञान से निवर्त्य दोष, अनुष्ठेय साधन से निवर्त्य और ज्ञान निवर्त्य। पहले साधन निवर्त्य दोषों को निवृत्त करना होता है, फिर ज्ञान निवर्त्य दोष निवृत्त होते हैं। तो ये कहा गया कि ज्ञान निवर्त्य दोष जो अज्ञान था, अज्ञान ये उपलक्षण है, बाकी दोषों का भी जो ज्ञान निवर्त्य दोष है, मनोनाश कहो या वासनाक्षय कहो और कर्मादि कहो जन्म के हेतु, ये सब निवृत्त हो गए हैं जिनके, उन्हें पंडित कहा जाता है। दूसरे शब्द में जीवन मुक्त, वे जब तक शरीर है तब तक तत्व का दर्शन कैसा करते हैं, कथम तत्वम पश्यन्ति, ये जो प्रश्न है यानी पंडितों की तत्व विषय में दृष्टि कैसे होती है, तो उसका उत्तर दिया जा रहा है। इति उच्यते, 18वें श्लोक से उत्तर देते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। विद्याच विनयश्च, विद्या विनयो और ताभ्याम संपन्नः, विद्या विनय संपन्न तस्मिन् विद्या विनय संपन्ने, ऐसा विग्रह है। विद्या विनय संपन्ने ये विशेषण है ब्राह्मणे का, और द्वंद्व के अंत में श्रूयमान संपन्न पद का अन्वय विद्या और विनय दोनों के साथ होगा। विद्या संपन्ने ब्राह्मणे, विनय संपन्ने ब्राह्मणे। तो विद्या विनय संपन्ने, तो विद्या संपन्न जो होता है उसी का दूसरा नाम है विद्वान, और विनय शब्द का अर्थ है निराहंकार, निराभिमानता, जो निराभिमानी है। और अनुद्धत है, उद्धत कहते हैं अभी उत्कर्ष की आकांक्षा जिसको है, वो है उद्धत, महत्वाकांक्षी उद्धत कहलाता है। उद्धत का दूसरा है उद्गत, उद्धत का दूसरा पर्यायवाचक शब्द है उद्गत। उद्गत का अर्थ होता है ऊपर उठने की इच्छा करने वाला, उत्कर्ष की इच्छा करने वाला। तो ब्रह्म तो निरति से उत्कृष्ट है, और कोई ब्रह्म से बढ़कर के उत्कर्ष होता ही नहीं है। और उसमें जो स्थित हुआ है, जो उत्कर्ष सा काष्ठा सा परागति, अव्यक्तात् पुरुषः पर पुरुषान्न परम किंचित् सा काष्ठा सा परागति करके श्रुति करती है। वो जो पराकाष्ठा है परत्व की, उत्कर्ष की, और वही मैं हूं, ऐसा निरंतर स्फुरन जिसके अंदर हो रहा है उसमें उद्धतता नहीं होगी, औधत्य नहीं होगा। उद्धतता कहो औधत्य कहो, वो महत्वाकांक्षा है औधत्य, और अनौधत्य का अर्थ होता है महत्वाकांक्षा से रहित। ये विनय शब्द का अर्थ है। तो विद्वान जो ब्राह्मण है, और विद्वत्ता के साथ विद्या ददाति विनयम, विनय विनय ये विद्या का फल है, ब्राह्मण का विशेषण है ना। तो विद्वान ब्राह्मण है और विद्या के फल से संपन्न ब्राह्मण है, विनय संपन्न, विद्या ददाति विनयम के अनुसार, इसलिए अभिमानी नहीं है, निराभिमानी निरहंकार है, और महत्वाकांक्षा रहित है। जो महत्वाकांक्षी होगा उसमें अभिमान जरूर रहेगा भी। इसलिए विद्या संपन्न और विद्या के फल से भी जो संपन्न है, युक्त है, ऐसा जो ब्राह्मण, वो है एक प्रकार से सात्विक ब्राह्मण। सात्विक ब्राह्मण में सत्वात् संजायते ज्ञानम के अनुसार विद्या भी रहती है और फलवती विद्या रहती है। विद्या का फल विनय यानी निराभिमान और अनौधत्य ये भी रहता है। ऐसे ब्राह्मण में पंडिताः समदर्शिनः, वे समदर्शी हैं। सम शब्द का अर्थ है निर्विकार और एक रस जो ब्रह्म है, निर्दोष एक रस निर्विकार ब्रह्म, ये सम शब्द का अर्थ है। और समम पश्यन्ति तच्छीला समदर्शिना, ये बना है शील अर्थ में, वो निनी प्रत्यय है ना, इसलिए समदर्शिना शब्द का अर्थ निकलेगा निर्विकार निर्विशेष ब्रह्म का ही दर्शन करना शील है, जिनका स्वभाव है, जिनका, उन्हें समदर्शन कहा जाता है। तो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है एक प्रकार से सत्वगुण से संपन्न, बिना सत्वगुण के विद्या और विनय नहीं आता, इसलिए विद्या है और विनय है का अर्थ उसका कारण सत्वगुण है और उसका फल सात्विक कहा जाता है सत्वगुण के कार्य को, और वो सत्वगुण का कार्य है विद्या और विनय और सात्विक संस्कार। तो इन गुणों का तो आपस में विरोध है, वैलक्षण्य है, सत्वगुण का स्वरूप पृथक है, रजोगुण का पृथक है, तमोगुण का अलग स्वरूप है, इन तीनों गुणों का एक जैसा स्वरूप नहीं है, कोई सामंजस्य नहीं है। और इन तीनों गुणों के जो कार्य हैं, इन कार्यों में भी वैलक्षण्य है, कोई समानता नहीं है। लेकिन ये तीनों गुण जिसमें अधिष्ठित हैं, कल्पित हैं, वो जो अधिष्ठान है, उस अधिष्ठान में इन अध्यारोपित सत्वगुण तथा सत्वगुण के जो कार्य हैं, सात्विक संस्कार तथा विद्या विनय आदि, ये एक प्रकार से गुण कहलाते हैं, उनका भी कोई संश्लेष नहीं है। अध्यास भाष्य में भाष्कर भगवान ने कहा ना कि जो अधिष्ठान है वह अध्यस्त के गुण दोषों से यत्किंचित भी संश्लिष्ट नहीं होता। अध्यस्त के गुण दोष वस्तुतः अधिष्ठान को प्रभावित नहीं करते, अधिष्ठान उनसे असंग ही रहता है, असंबद्ध ही रहता है। और जो पंडित हैं वह विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, ये एक प्रकार से सत्वगुण और सत्वगुण का कार्य जो सात्विक संस्कार विद्या विनय आदि हैं, उससे संपन्न है, सात्विक है, लेकिन वो भी अध्यस्त हैं अधिष्ठान में। तो ये पंडित अधिष्ठान का मात्र ग्रहण करते हैं और अध्यस्त को नहीं देखते हैं। हाँ, इसलिए अध्यस्त ब्राह्मण और अध्यस्त ब्राह्मण के जो सत्वगुण तथा सात्विक संस्कारादि हैं, जो रजोगुण तमोगुण से विलक्षण है और राजस तामस संस्कारों से विलक्षण है, उनसे भी संश्लिष्ट वो जो समशब्दित तत्व नहीं है, उसी को मात्र ग्रहण करना ब्राह्मण में भी जिसका शील है, गुणों को नहीं देखता। ये गुण तथा गुणी जिसमें अध्यारोपित है उसी को मात्र ग्रहण करता है पंडित, ऐसा स्वभाव ही है। ऐसे गवि पंडिता गवि समदर्शिना, तो गौ है, भाष्कर भगवान कहते हैं कि राजस सात्विक है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण राजस है गो, और वो जो सात्विकता से विलक्षण राजस गौ है, उस वो गौ भी अध्यारोपित है और उसके जो धर्म है वे भी अध्यारोपित हैं जिस अधिष्ठान में, उसी अधिष्ठान को ग्रहण करता है पंडित, जो अव्यवहार्य स्वरूप है उसी को ग्रहण कर रहा है। और बाकी तीन हैं हस्ती स्वा और स्वपाक, ये तामस है, और इन ये तामस भी तो इनमें विद्यमान तमोगुण और तामस संस्कार ये सब के सब राजस संस्कार और सात्विक संस्कारों से विलक्षण है, और ये संस्कार जिनमें हैं वे हस्त्यादि भी राजस संस्कार से युक्त गौ से और सात्विक संस्कार संपन्न विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण से विलक्षण है, लेकिन इनका अधिष्ठान वो एक है। ये तीनों के तीनों विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण जो सात्विक संस्कारों से युक्त हैं, राजस संस्कारों से युक्त गौ हैं और तामस संस्कारों से युक्त हस्त्यादि हैं, ये तीनों सब के सब अध्यारोपित हैं एक तत्व में। वह तत्व निर्विकार है और इनके गुण दोषों से असंश्लिष्ट है, असंस्पृष्ट है, और उसी को देखना शील है, स्वभाव है पंडितों का, अधिष्ठान ग्राही बुद्धि होती है उनकी, यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधया, वो अध्यस्त ग्राही बुद्धि न होकर के अधिष्ठान ग्राही बुद्धि होती है। तो जैसे रेगिस्तान में फैली हुई सूर्य किरणों में अध्यारोपित जल ग्राही दृष्टि है हरिण की, इसलिए वो दौड़ता है, मतलब अध्यस्त जल को देख करके साध्य साधन भाव रूप व्यवहार उसमें हो रहा है कि ये जल मेरी पिपासा को शांत करने का साधन है, ये समझता है। वो है अतत्वदर्शी हरिण, और विवेकी एक पुरुष है, उसे भी जल की प्रतीति हो रही है, लेकिन विवेक उसके पास दो नेत्र हैं, एक चर्म चक्षु है, सोपाधिक अध्यास होने के कारण प्रतीति होगी चर्म चक्षु से तो जल की ही, जैसे हरिण को प्रतीति हो रही है, लेकिन विवेक नेत्र दिखाएगा अधिष्ठान को, और उस विवेक नेत्र से मात्र सूर्य किरण ही सूर्य किरणें दिखेगी, जल का एक बूंद भी नहीं दिखेगा उसे। वो प्यासा है, उसे भी मालूम है कि मेरी व्यावहारिक सत्ता वाली प्यास व्यावहारिक सत्ता वाले जल से शांत हो सकती है, और जो ये जल दिख रहा है वो प्रातिभाषी का, इसमें मेरी पारमार्थिक प्यास को निवृत्त करने का सामर्थ्य नहीं है। ये निर्धारण करके इस विवेक दृष्टि से वो चर्म चक्षु के द्वारा प्रदर्शित जो जल है उस जल का ग्रहण करने के लिए वो दौड़ता नहीं है, जैसे ही है। तो एक विवेकी पुरुष की मरीचिका के विषय में जो दृष्टि है, विवेक नेत्र खुलने पर वो स्वभाव होता है सूर्य किरण, विवेक नेत्र सूर्य किरण ही दिखाएगा, चर्म चक्षु दिखाएगा जल ही सोपादिक भ्रम होने से। कई नदी किनारे खड़े हैं, नदी किनारे के वृक्षों का प्रतिबिंब नदी में दिख रहा है, वो नीचे शाखाएं वो सब दिखेगी और जड़ ऊपर दिखेगी, लेकिन विवेक नेत्र चर्म चक्षु से जब तक देखते रहेंगे ऐसा ही दिखेगा, लेकिन विवेक नेत्र से देखते हैं कि ये विपरीत दिख रहा है, वास्तविकता अलग है। ऐसे ये तत्वमशादी वाक्यों से विवेक नेत्र अनावृत हो गया है, अज्ञान निवृत्त हो गया ना, तो अज्ञान ही आवरण था ज्ञान का, विवेक ज्ञान का। वह अज्ञान जो विवेक ज्ञान का आवरक था वह निवृत्त हो गया है, जिनका वे है पंडित और वे अधिष्ठान ग्राही होंगे। परमार्थतः उन्हें वो एक अधिष्ठान ही अधिष्ठान की प्रतीति सर्वत्र होगी। एक प्रकार से तत्वमशादी वाक्यों से विवेक नेत्र जिनका अनावृत हो गया है, अज्ञान रूपी आवरण से रहित हो गया है, उनकी बुद्धि बन जाती है एक्सरे मशीन के तरह। तो एक्सरे मशीन जैसे एक्सरे मशीन के सामने शरीर का जितना अंश है, यदि पूरा का पूरा शरीर है, पूरे शरीर का एक्सरे करना है तो शरीर में जितने इसमें भाग में वस्त्र से आवृत है वो अंश, कैमरे से यदि चित्र लेंगे तो उतने का तो खाली वस्त्र का ही चित्र वो आएगा, त्वचा का भी नहीं आएगा कैमरे से चित्र। लेकिन एक्सरे मशीन के सामने न तो वस्त्र का चित्र आता है, न तो त्वचा का आता है, न त्वचा के कलर का आता है, न मांस का आता है, न मज्जा आदि का आता है, केवल एक कंकाल जो है हड्डी का उतना मात्र आएगा। तो एक्सरे मशीन केवल हड्डी मात्र को देखती है, उसके सामने वस्त्र नहीं ऐसी बात नहीं है, उसके सामने त्वचा नहीं ये बात नहीं है। और वहीं खड़े खड़े यदि फोटो खींचते हैं कैमरे से तो कैमरे में तो ऊपर की चीजें सब आएगी, हड्डी का दर्शन ही नहीं होगा। तो कैमरे की दृष्टि है अज्ञानी की दृष्टि, कैमरे के तरह वो अध्यस्त को ही देखती हैं और अधिष्ठान का ही ग्रहण करती हैं एक्सरे मशीन के तरह तत्व दृष्टि। तो पंडित हैं एक्सरे मशीन के तरह और कैमरे के तरह हैं अपंडित, जिनका अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ। तो पंडिता विद्या विनय संपन्ने गवि हस्तिनी सुनी और स्वपाके च समदर्शिन, ऐसा अनुभव है। एक अधिष्ठान को देखता है भाष्कर भगवान, इसी प्रकार का अर्थ इस श्लोक का बता रहे हैं कि विद्या विनय संपन्ने, इस पद का विग्रह करते पहले, विद्या च विनयश्च विद्या विनयो। विद्या शब्द का अर्थ बताते हैं विद्या आत्मनो बोध, विद्या है आत्मबोध और विनय है उपशमः, और उपशम शब्द का अर्थ है निरहंकारता अनौद्धत्य। टीका में टीकाकार बताते हैं तो ताभ्याम विद्या विनयाभ्याम संपन्न यानी ज्ञान तथा ज्ञान के फल से युक्त है जो वो है विद्या विनय संपन्न अर्थात विद्या विद्वान और विनीतश्च। ये विद्या विनय संपन्न का अर्थ निकला जो विद्वान है विनय से युक्त है विनीत है ऐसा ब्राह्मण यो ब्राह्मण तस्मिन् ब्राह्मणे और गवि हस्तिनी सुनी च एव सोपाके च पंडिता समदर्शिना। इन संस्कार से भी गुण से भी परस्पर विलक्षण जो ब्राह्मण गौ और हस्त्यादि हैं इनका स्वभाव विलक्षण स्वरूप विलक्षण सब कुछ विलक्षण लेकिन इनके अंदर एक तत्व है इन सब का अधिष्ठान जिसमें कोई इनके वैलक्षण्य का संश्लेष नहीं है संबंध नहीं है वो है अधिष्ठान भूत ब्रह्म वो है तत्व और उसी तत्व का ग्रहण करना उनका स्वभाव है अध्यस्त का बाध अधिष्ठान का मात्र ग्रहण सर्वम खलुदम ब्रह्म कहते हैं तो उस समय यही होता है कि अध्यस्त का बाध और अधिष्ठान मात्र ग्रही बुद्धि होती है तो अध्यस्त का बाध करके अधिष्ठान का ग्रहण किया जा रहा है। विद्या विनय संपन्ने यानि उत्तम संस्कारवती ब्राह्मणे उत्तम संस्कारों से संस्कारित ब्राह्मण में और वो कैसा है सात्विक है और मध्यमा यांच राजस्याम गवि राजस संस्कारों से संस्कारित मध्यम कोटि की है गो और संस्कार हीनायाम अत्यंतम एव केवलताम से हस्त्यादौ च सत्वादि गुणै ही तज्जैश्च संस्कारी ही तथा राजसै ही तथा तामसैश्च संस्कारै अत्यंतम एव अस्पृष्टम ये समदर्शन में सम पदार्थ बताया जा रहा है। तो ये जो सात्विक राजस और तामस विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण सात्विक है राजस है गौ तामस है हस्त्यादि ये तो अध्यस्त वस्तु है इनके अंदर अनुसूत अधिष्ठान के रूप में जो तत्व है वह कैसा है तो कहते हैं सत्वादि गुणै ही तज्जैश्च संस्कारै तो सत्वादि गुण और सत्वादि गुणों से जन्य जो संस्कार उनसे अस्पृष्टम इसके साथ अन्वय करना सत्वादि गुणै ही तज्जैश्च संस्कारै ही अत्यंतम एव अस्पृष्टम जिसका यत्किंचित भी संश्लेष नहीं है संबंध नहीं है ऐसा जो तत्व है वह समदर्शन में है समपदार्थ समपदार्थ है। तो जैसे सात्विक संस्कारों के साथ अश्लेष है समपदार्थ का ऐसे राजस और तामस संस्कारों के साथ भी असंश्लेषी हैं अत्यंत। तो इसलिए कहा कि संस्कारी ही अत्यंतम एव अस्पृष्टम वो कौन है समम और वह एक है ब्रह्म ब्रह्म यानी आत्मा वो अनेक नहीं है विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण की आत्मा और गाय की आत्मा और हस्त्यादि की आत्मा ये अलग अलग नहीं है, एको देवस सर्व भूतेषु गूढ़। और वो जो एक आत्मा है सबके अंदर, वो उपाधि का बाध करके ही उसका यथार्थ अनुभव हो पाता है। जो तत्त्वमशादी वाक्यों से अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार हो गया और अज्ञान रूपी आवरण निवृत्त हो गया है, दोनों प्रकार का आभानापादक और असत्वापादक, उन्हीं को वे ही समदर्शी बन पाते हैं। अभी अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ और समदर्शित्व है, तो वह समदर्शित्व शास्त्र में को सम्मत समदर्शित्व नहीं हो पाता। उपाधि में तो भेद ही है, इसलिए वो उपाधिगत भेद अविद्या अवस्था में अविद्या है तो अविद्यक वस्तु ही दिखेगी। और जैसे विवेकी को भी चर्म चक्षु से दिखेगा सूर्य किरणों में रेगिस्तान में तो जल ही दिखेगा, हरिण को जैसे दिखता है, हरिण के पास एक ही नेत्र है चर्म चक्षु ही, और वही चर्म चक्षु से मनुष्य भी देखेगा तो जल ही देखेगा। और विवेक नेत्र एक जिस मनुष्य का खुला है अनावृत है उससे वो देखेगा, उसे सूर्य किरण दिखेगी। ऐसे ही अज्ञानी देखेगा तो जैसे अपने आप को अनात्मा कार्यक्रम संघात में तादात्म्य करके मनुष्यादि रूप देखता कि मैं मनुष्य हूँ, ऐसे गौ को देखेगा तो गौ पिंड को ही गौ की आत्मा समझ करके वो देखेगा, भिन्न आत्मदर्शी होगा वो। एक आत्मदर्शित्व जो सफल एकात्मदर्शित्व कहा जाता है, वो सफल एकात्मदर्शित्व तत्वज्ञ में आता है। तो संस्कारे अत्यंतम एव अस्पृष्टम समम एकम अविक्रियम निर्विकार वो ब्रह्म है, ये सम पदार्थ है। एकम अविक्रियम ब्रह्म ये सम पदार्थ हुआ। और द्रष्टुम शीलम एशांते पंडिता समदर्शिन, तो उसी अधिष्ठान को मात्र ग्रहण करना जिनका स्वभाव है। और ये स्वभाव बनता है अभ्यास से, जैसा अभ्यास करेंगे जैसा अभ्यास होगा वैसा ही स्वभाव बन जाता है। इस अनादि संसार में असंख्य जन्मों से जो भी कर्म का फल भोगने के लिए कार्यक्रम संघात प्राप्त होता है उसी में तादात्म्य अभिमान करके वही मैं हूँ अनात्मा कार्यक्रम संघात का ही आत्मा के रूप में ग्रहण करने का एक दो जन्म का अभ्यास नहीं है, असंख्य जन्मों का अभ्यास है शरीर को मैं के रूप में ग्रहण करने का। इसलिए वैसा ही संस्कार बना है, वही अभ्यास में आया वही स्वभाव बन गया। स्वभाव तो संस्कार है ना, शील, और वो शील परिवर्तित होगा जैसे अनात्मा शरीर आदि आत्मा न होते हुए उसी का मैं के रूप में ग्रहण करने का अभ्यास कर दिया तो यही शील बन गया, स्वभाव बन गया। ऐसे अब आत्मा को ही आत्मा के रूप में ग्रहण करने का शील बनाने के लिए भी उतना ही अभ्यास करना पड़ेगा, इससे अधिक संस्कार, जितने संस्कार अनात्मा शरीर आदि के आत्मा के रूप में बुद्धि में है उससे भी अधिक प्रबल संस्कार समशब्दित ब्रह्म के आत्मा के रूप में बुद्धि में अर्जित करेंगे तो फिर वो शील बनेगा। और वो बनते हैं श्रवण मनन निधि ध्यासन से, और श्रवण भी वेदांत का श्रवण करते हैं तो वेदांत तो जीव का ब्रह्म रूप से ही विचार है ना, तुम पदार्थ का तत्पदार्थ के रूप में विचार, इसे श्रवण कहते हैं। और तुम पदार्थ का ब्रह्म रूप से युक्ति से चिंतन मनन है, तो ऐसी वृत्ति बनती रहेगी वेदांत को आधार बना करके, वेदांत सम्मत युक्ति को आधार बना करके, तो वृत्ति तो जैसी बनेगी वैसा ही संस्कार बनता है बुद्धि में। तो वृत्ति यदि ब्रह्म तदर्थ का मैं के रूप में ग्रहण करने, ग्रहणशील वृत्ति बनेगी, ग्राही वृत्ति बनेगी, तो वैसा ही संस्कार पड़ेगा, फिर वैसा ही स्वभाव बनेगा। और ये समदर्शी हैं का मतलब ब्रह्म का ही सर्वत्र ग्रहण करने का, एक दो जन्म का अभ्यास नहीं, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, भगवान कहते हैं अनेकों जन्मों से जब वेदांत प्रतिपादित साधनों में लगा रहता है तब जाकर के ये समदर्शित्व आता है, अन्यथा शब्दों में रहता है। तो अत्यंतम एव अस्पृष्टम समम एकम अविक्रियम ब्रह्म द्रष्टुम शीलम एशांते पंडिता समदर्शिन पंडिता, ये शांते समदर्शिन, ये समदर्शी पद की उत्पत्ति है। समम द्रष्टुम शीलम ये शांते समदर्शिन, और बीच में सम शब्द का अर्थ कर दिया एकम अविक्रियम ब्रह्म। अब मीमांसकों के एक सूत्र को आधार बना करके, ऐसे गौतम स्मृति का सूत्र है, इसमें गौतम स्मृति लिखते हैं ना, गौ स्मृति ऐसा लिखा, तो इसको आधार बना करके ये शंका की जा रही है। ये कहा कि सात्विक ब्राह्मण राजस गौ और तामस हस्त्यादि में भी समदर्शी हैं, तो ये तो है विषम, सात्विक ब्राह्मण राजस और तामस गौ और हस्त्यादि से विलक्षण है, विषम है, और ब्राह्मण से ये विषम है। तो ये सूत्र एक बताता है गौतम स्मृति का, विषम में समदर्शन जो करता है वह अभोज्यान्न बन जाता है। कहते हैं उसके यहाँ भोजन कर नहीं करना चाहिए, यानी दोषवान हो जाता है। वहाँ रोटी का संबंध कहते हैं नहीं रखना चाहिए, का मतलब एक प्रकार से समाज से अलग किया जाता है उसे, किसको, जो विषम में समान दृष्टि रखता है और समान में विषम दृष्टि रखता है, वह समाज से बहिष्कृत होता है, उसके यहाँ भोजन नहीं किया जाता, मतलब उसके साथ व्यवहार नहीं किया जाता, भोजन पानी का व्यवहार बंद किया जाता है उसके साथ। और यहाँ पर कहा गया कि सात्विक राजस तामस जो पदार्थ हैं, प्राणी हैं, उनमें एक दर्शन कर रहा है, समान दर्शन करना है, तो विषम में समान दर्शन। तो गौतम स्मृति कहती है करने वाले का भोजन नहीं करो, वो दोषवान हो जाता है, और विषम में समान दर्शन करेगा वो भी, और समान में विषम दर्शन करेगा वो भी, उसके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए, ये शंका की जा रही है। और फिर तो ये जो तत्वज्ञ हैं अभोज्यान्न हो जाएगा, दोषवान हो जाएगा, कि ननु अभोज्यान्नास्ते दोषवंतः ते यानि तत्वदर्शिना, विद्याविनय संपन्न ब्राह्मणादि में एक समान दर्शन करने वाला करने वाले जो पंडित हैं समदर्शी, वे अभोज्यान्न हो जाएंगे, दोषवान हो जाएंगे। क्यों? सर्वत्र समदर्शी अभोज्यान्न क्यों होंगे, दोषवान क्यों होंगे? कहते इसलिए कि गौतम जी ने कहा समासमाभ्याम विषम समे पूजात इति स्मृते। यह स्मृति ये बता रही है कि जो समानाम विषमे का अर्थ है समान लोगों में, समान पदार्थों में विषम दृष्टि रखता है, और असमानाम समय का मतलब समदर्शन करने पर असमान है विषम, तो विषम में समदृष्टि कर लें और समान में विषम दृष्टि कर लें तो दोषवान हो जाता है, वो अभोज्यान्न हो जाता है, ऐसा गौतम स्मृति ने कहा है। तो इति स्मृते, ये तो शंका हुई, इसका समाधान किया जा रहा है कि न ते दोषमंत कथम, कहते ते यानि समदर्शन, ये विषम ब्राह्मणादि में भी एक ब्रह्म का दर्शन करने वाले, एकात्म का दर्शन करने वाले जो पंडित हैं वे दोषवान नहीं हैं, अभोज्यान्नत्व रूप दोष उनमें नहीं रहेगा, ये सिद्धांतियों ने कहा। तो फिर गौतम स्मृति के अनुयायियों ने कहा कि कथम, गौतम स्मृति तो बता रही है उनमें दोषवत्ता, और आप उनको निर्दोष कैसे सिद्ध कर रहे हो? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए 19वां श्लोक है, तो 19वें श्लोक की चर्चा हम लोग कल करते हैं।